Wyborcza, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od niedzieli zniknie część ograniczeń spowodowanych pandemią. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada masową gazyfikację kraju. W pierwszym meczu Euro 2020 Włosi pokonali Turcję 3-0. Od niedzieli zniknie część ograniczeń spowodowanych pandemią. Luzowanie obostrzeń nie powinno wpłynąć na wzrost liczby zakażeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że szczepienia są jedynym wyjściem z pandemicznego kręgu. Wszystko jest w naszych rękach, zależy od nas. Namawiam wszystkich do szczepienia, bo każdy z nas chciałby wrócić do tej normalności. Przed nami wakacje. Wykorzystajmy także ten czas na szczepienia. Wiceminister liczy, że w tym czasie przybędzie zaszczepionych dzieci. We wrześniu w szkołach ruszą szczepienia uczniów. W każdej szkole jest gabinet pielęgniarki, który możemy wykorzystać, więc punkt najczęściej będzie jednak mieścił się w szkole, żeby te dzieci mogły skorzystać. Będzie w drugim tygodniu września akcja promocyjna, w trzecim tygodniu te punkty ruszą, czyli te szczepienia będą wykonywane. No mam nadzieję, że to będzie bardzo powszechne i Polska uzyska odporność zbiorową, której tak bardzo dążymy. Wiceminister Kraska przypomina, że w pomieszczeniach zamkniętych trzeba nosić ochronne maseczki. Dotyczy to także osób zaszczepionych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada masową gazyfikację kraju. Szef rządu odwiedził Tychowo w województwie zachodniopomorskim, gdzie zainstalowano sieć gazowniczą, dzięki czemu nie trzeba było doprowadzać gazociągu. Szef rządu zapowiedział podobne inwestycje w innych regionach. Prowadzimy ogromny program gazyfikacji. Ten program ma doprowadzić do tego, że w ciągu 2-3 lat blisko 90% kraju będzie zgazyfikowana. To coś, co do niedawna wydawało się zupełnie niemożliwe, dzisiaj staje się rzeczywistością, między innymi dzięki takim projektom gazyfikacji wyspowej. To możliwość budowy specjalnej stacji, od której rozchodzą się potem gazociągi do lokalnych odbiorców. W ramach wizyty na Pomorzu Zachodnim premier odwiedził dziś także Szczecin i Rąbino. Dziś rozpoczęły się obchody 425. rocznicy utworzenia w Gdańsku biblioteki, której zbiory odziedziczyła Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk. Otwarta zostanie wystawa w dwóch odsłonach w siedzibie instytucji i ekspozycja planszowa w plenerze, mówi dyrektorka Anna Walczak. To wystawa, która opowiada o początkach biblioteki, poświadczająca unikatowość jej zbiorów, pomnik ponad wiekami. W tej odsłonie stacjonarnej możemy oglądać ją w siedzibie biblioteki przy Wałowej 15, a w tej odsłonie plenerowej na skwerze Macieja Kosycarza w Gdańsku aż do połowy sierpnia. Zaprezentowano m.in. rękopisy z XIV i XV wieku, które pochodzą z dawnej biblioteki franciszkańskiej oraz księgi podarowane przez włoskiego markiza Bonifacia. To dzięki nim 22 czerwca 1596 roku ówczesna Rada Miasta wydała akt tworzący bibliotekę. W Czechach trwa maraton szczepień przeciw COVID-19. Celem akcji, poza podaniem jak największej liczby dawek, jest zainteresowanie młodszych osób szczepieniami. Do akcji włączyły się 3 centra szczepień w środkowych Czechach. Szczepienia będą przebiegać przez całą noc do sobotniego popołudnia. Zainteresowanie rozpoczętą dziś akcją jest duże. Jiří Geisler, koordynator Centrum Szczepień w Dobrzychowicach, mówi, że wszystkie terminy są zarezerwowane, a część chętnych wpisano na listę rezerwową. Mamy trzy zespoły na cały maraton. W każdym z nich jest od 20 do 22 osób, w tym pielęgniarki, lekarze, pracownicy administracyjni i pomagający nam studenci. Jak dotąd podaliśmy 836 dawek. Od początku szczepień w Czechach przynajmniej jedną dawkę preparatu przyjęło prawie 4 400 000 osób. Od dziś na szczepienie mogą zarejestrować się cudzoziemcy, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w Republice Czeskiej lub innym kraju Unii Europejskiej. Szczepienia są w takich przypadkach odpłatne, a koszt jednej dawki nie przekracza 850 koron, czyli około 150 zł. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. A już teraz o sporcie. Adam Malecki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Mistrzostwa Europy rozpoczęte. Piłkarze kopią na całego, a na inaugurację w Rzymie Włosi wygrali z Turcją 3-0. Gol samobójczy Demirala, potem trafiali Ciro Immobile i Lorenzo Insigne. Jutro kolejne 3 spotkania. Zagrają Walia ze Szwajcarią, Dania z Finlandią, a Belgia z Rosją. Reprezentacja Polski zagra w poniedziałek o 18 ze Słowacją. Jak przyznał Maciej Rybus, nie czuje zbytnio atmosfery święta piłkarskiego. Choć dla niego

Polskiego Radia, Bokassa, tak nazywa się zespół, panowie Strondheim. Dwa lata temu zaliczyli trasę koncertową z Metallicą. Proszę Państwa, to w zasadzie teraz powinienem może przeprosić fanów zespołu Queen, bo zagramy sobie cover Queenów, to będzie Radio Gaga, no ale ja nie ręczę za, no zresztą samemu proszę ocenić, tak to jest z coverami, a może się spodoba. Zespół nazywa się Electric Six, to jest zasłużona grupa, połowa lat 90. w Michigan powstał ten zespół, no i oni kombinują, łączą brzmienia garażowe z punkowymi, dyskotekowymi, metalowymi, no w każdym razie robią co mogą, aby zaistnieć, a już 14 albumów na koncie Electric Six wziął na warsztat Radio Gaga. Tak źle nie było. A z Ameryki orkiestra Electric Six. No i oczywiście Radio Gaga. Proszę Państwa, to teraz w ramach wspierania polskiej twórczości przypomniałem sobie o zespole, który już ponad 15 lat funkcjonuje. Śląsk Cieszyński, takie piękne miejsce, strumień niedaleko Cieszyna. Zespół też ładnie się nazywa. 8 lat w Tybecie. No to proszę posłuchać tej orkiestry ze Śląska Cieszyńskiego. To będzie król popkultury. Cieszyński reprezentował w tej audycji zespół 8 lat w Tybecie. Płyta betonu nie spala. Proszę Państwa, roka klasyka według Wiernika. No i teraz a propos klasyki, to chciałbym Państwu przypomnieć grupę, no, która już istnieje ile? 12 lat chyba mniej więcej. 6 albumów w dorobku. Jeszcze nie była Greta Van Fleet nawet w planach. To zespół Rival Sons z Kalifornii już nawiązywał do tego, co robili kiedyś panowie z Led Zeppelin. Myślę, że to tacy prekursorzy tego nurtu nawiązującego do klasyków i świetnie to im wychodziło i myślę, że w takim pojedynku pomiędzy Rival Sons a Gretą Van Fleet ci synkowie z Kalifornii okazaliby się lepsi. Zresztą proszę posłuchać, jak oni już grali 10 lat temu. Get What's Coming, grupa Rival Sons. Between the have and have nots, a holy jestem Arrival Sons z Kalifornii. Program trzeci Polskiego Radia, no to już emocje sportowe na dziś zakończone. Właśnie zakończył się pojedynek Nowaka Dżokowicza z Nadalem. Nowak wygrał. Zatem spotka się z Tsitsipasem w finale, no a my w południe poobserwujemy, co się będzie działo w finale debla polsko-amerykańskiego szczeszkami, no, które nas nieźle. Myślę przede wszystkim o koleżance Linet. Nieźle nas oszukały. No, ale to będą jeszcze długie, długie dyskusje. Być może główna winowajczyni, no tak się wkazała, bo ona widziała, że przecież autu nie było. Być może jakieś konsekwencje poniesie. No ciekawa sytuacja, bezprecedensowa. Proszę Państwa, również w niedzielę po godzinie 19 przypomnimy sobie koncert, który odbył się 2 lata temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Myślę o grupie Red Box. Była to wtedy promocja nowej płyty Chase the Setting Sun. Sobie tę płytę przyniosłem. Patrzę na skład, to już Państwo o tym wiedzą. Michał Kirmuć, percussion, electric guitar. Pełnoprawny członek zespołu Red Box. Sam sobie będzie mógł posłuchać, jak to zabrzmiało 2 lata temu. A z tego, co pamiętam, w programie Ichenko i For America, no i z tej wspomnianej płyty utwór Hall Red Box. Better wake up, I'm better shake up my head. I must be dreaming, or maybe I'm losing my thread. And it's confusing how every truth goes unsaid. I need a bright light, but I got a fright night. jest 23:31. Ho, ho, ho. Dwukrotnie Redboxi grali tu w Trójce. Obok mnie niedaleko. Nawet sobie przypomnimy sprzed 2 lat ten koncert już w najbliższą niedzielę po godzinie 19:00. Proszę Państwa, kolejny kawerek. No, myślę, że też kontrowersyjna wersja, ale też myślę, że nie będzie źle. Zespół ciekawy, chociaż już nieistniejący. A szkoda. Sea Breed. Może ktoś z Państwa pamięta taką formację z Genewy. A więc kolejna szwajcarska grupa prezentowana w tej audycji kilka lat temu. Zespół rozwiązał się, 4 albumy nagrał, taki industrialno-metalowy band. Sea Breed, Sea od Synthetic. No a w repertuarze zespołu Love Like Blood. Grupa Killing Joke otwierała naszą audycję, no to teraz wracamy do muzyki Killing Joke, tylko w wersji Sea Breed. Genewy w Trójce. Słuchaliśmy wcześniej utworu Ho Ho zespołu Red Box i sobie przypomniałem o płycie Ho, tak zatytułowanej. No i to będzie klasyka, polska klasyka, rok 1994. W składzie, no oczywiście, Katarzyna Nosowska, ale i Piotrek Banach. Tak sobie przypomniałem, że szkoda, że go jakoś... Znaczy, on cały czas działa oczywiście, ale brakuje mi tego grania Piotra sprzed lat. Za chwilę jego kompozycja, zespół Hej, nam się przypomni cudownie. Cudownie, tak nazywa się ten utwór, grupa Hej. Thank you. bębanach na gitarze, połowa lat 90. Proszę Państwa, jest nowa płyta duetu, no niezwykły duet dwóch wspaniałych gitarzystów, Adrian Smith i Richie Kotzen. I tak sobie przesłuchując tę płytę kolejny raz, pomyślałem może, żebyśmy sobie może wspólnie przypomnieli fragment koncertu zespołu Iron Maiden. Adrian Smith, od lat gitarzysta Iron Maiden, i za chwilę to będzie fragment koncertu z roku 1988. Tak, to był Birmingham, listopad, w świetnej formie Iron Maiden. Posłuchamy utworu Running Free. Running free, yeah. I like it. without hugging your gods and damaging something, all right? Here we go. Big one, the big one. Here we go. Are you ready? Brakuje nam takich koncertów. No cóż, może doczekamy się. Iron Maiden, rok 1988, Adrian Smith, wspomniany na gitarze. No i teraz zupełnie inny świat muzyki, ale też bardzo dobry na wysokim poziomie. Jest taki belgijski zespół, Balthazar. Śledzę, co oni wyprawiają. 5 albumów nagrali. Jest nowa płyta sprzed 3 miesięcy. Sand, tak nazywa się to wydawnictwo. Bardzo dobrze odpoczywa się przy tej muzyce. Grupa Balthazar, Passing Through. I've been away. No, I should have stayed. I'll probably just burn up, running away from this shade. I've been alone, like I should have known. Hanging in a lobby, ready to sink like a stone. And there's a hole inside of my heart, but it don't show if I play it smart. Can you feel me? Just passing through now, but baby, wasn't it love? I try to put this somehow. You can't hide what you're made of. Won't you lead me on the way to something good? I've been away, searching night and day. Every corner I turn, I see the same anyway. Could you undo the trouble I went through? And every time I take a misstep, I'll return to you. And there's a hole inside of my heart, but it don't show if I play it smart. Can you feel me? Wasn't it love? I try to put this somehow. You can't hide what you're made of. Won't you lead me on the way to something good? Can you feel me? Się. Bardzo przyjemne granie prosto z Belgii. Kończy się już pomału ten show, o czym przypomina mi zespół Non Serviam. Grupa z Chrzanowa, która powróciła po kilkunastu latach. Show!